Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Dün gece vakti ben aldım haberi, bugün bütün gazetelerde var. Türkiye'nin ender rastlanan siyasetçilerinden biri, OTTÜ'nün eski rektörlerinden Erdal İnönü'nün vefatını duyduk. Pek çok kişi bildi, biz de üzüldük, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başsağlığı diyoruz. Onu hep gülen fotoğraflarıyla gördük bugün gazetelerde, aslında dün de televizyonlarda öyle. O yüzden bilmiyorum doğru bir şey mi ama ben Fahir'den... Hayır, buyur efendim. Çok teşekkür ediyorum Oktay Demirci. Son dakika numarasıyla. Hoş geldin diyorum ilk başta. Dün yoktun çünkü Fahir. Dün yoktum. Sığ yedemişsin. Köprü altında biraz işte çalışmalarım vardı. Benim son dakika çalışmaları sponsorlukla ilgili. Cam kaplıyormuşsun galiba köprü altını. Evet, yani çünkü o yol biliyorsunuz direktman, otomatikman şeye doğru gidiyor. Yukarıdan nereye bağlanıyor? Sığ'ı mı? Ha, Sığ'ı köprüsünün üstünden devam ediyorsun. Cebeci'ye çıkarsın. Yok, Cebeci değil. Cebeci değil. Tam öbür taraftan. Tam Doğan'dan geçtin. Öbür yukarıya ver burnunu. Gittin. Oradan Turan Güneş'ten inerken yukarıdan. Yani Konya yolunu bir takiben. Ben yolları da hiç bilmiyorum ya. Abi zaten bilmene gerek yok. Ankara'nın 4 bir yanındaki caddeleri birbirine bağladı Fahir. Öyle değil mi? Fahir Önç'ten belediyecilik anlayışı. Onu bağladım üstten Turan Güneş'ten, hop sol tarafa bir baktım. Yok yok, Fahir Önç çalışıyor. Aman yarabbi. Orada bir şey, hemen gittim konuştum, anlaşmayı da yaptım. Bir şey soracağım Fahir. Efendim, ama canım. Şimdi böyle uyduruyorsun gibi geliyor bana da. Yok öyle dürüst geliyor da ben dün de... Dün gelmemenin sebebi Kevin Costner mıydı? Hayır. ama dürüst söyle. Ya dürüst, ben Kevin Costner'dan hiç haz etmem ki. Yani hatta son filmi vardı onun, Guardian diye. Guardian diye. Ne o ya, ben hiç bilmiyorum. Guardian. Yani gazete gibi ama aslında Guardian gibi. Yani şey. Hani bodyguard, guardian, yani şey kurtarıcı var body ya. Guardian mı? Ha, bodyguardian gibi. Onu seyredinceye kadar hakikaten tam nefretimi kazanmışken küçük bir manevrayla şu anda kalbime taht kurdu ama o kadar da değil yani. Geçmişin verdiği bir şey var adamda. Kevin Costner'a haz etmiyorum. Sevmiyorum yani. Hülya Avşar gibi bakmıyorum. Fahir sesi hasta hasta geliyor ya, içimin yağları eriyor. Geçen haftalarda biz burada hastayken kahaha diye gülüyordun. Benim hastalığım boğazla alakalı. Boğazla yani, ne olacak? Abi hiç olmaz. Oran buram akmıyor. Affedersiniz. Hiçbir akıntım yok. Gayet güzel. Boğazımda sadece davul gibi. İçin akıyor bence ama şu konuda. İçime akıyor. Anladım. İçime akıtıyorum Oktay. İçim kan al. Şu anda içim tamamen şey dolmuş durumda. Antibiyotik. Kevin Costner'ın konserine giden bir takım sanatçıların yorumları vardı gazetelerde. Başta Tamer Karadağlı. Çok sıkıcı adamlar gitmiş ya konsere. Bence Tamer Karadağlı dikkatle dinlemiştir şarkıları. Ben de bu tip bir şey mi yapsam, benim de herhalde modam geçiyor artık yavaş yavaş falan diyor. Bence Tamer Karadağlı'yı kurtaracak tek şey Nazire Şenlendirici. Bravo abi. Aklımdan benim de geçiyordu o. Aynı şeyi düşündüm ya bugün gazetelere bakarken. Onlar otursunlar. Nereden nasıl toparlayabiliriz, nasıl bunu yutturabiliriz diye düşünsünler. Başka çaresi yok yani. Yani böyle ilişki mi başlasın diyorsunuz? Hayır, ben ilişki diye düşünmüyorum. Ne böyle diye? Dertleşsinler ya, arkadaş olsunlar. Aa, bu arada Tamer Karadağlı tabii gidecek Kevin Costner konserine. Çünkü Seda Sayan'la Bodyguard filmini dizi haline getirmişler. Bodyguard mıymış o dizi? Hı hı. Onda oynayacak işte zaten Kevin Costner. Nasıl? O dizide bir şey varmış. Hangi dizide oynamıyor ki zaten ya? Kevin Costner'dı diyor. Tek dizilerde görev. Diziler, filmler. Kevin Costner kendisi diyordu. Haberi de yokmuş zaten adamın. Geldi ülkeye, Atatürk oynar. Yani ne bileyim, şey oynarız size. Resepsiyona gider misin? Dizi var, bizim diziye gelir misin? Kaleye gidelim mi, kebap yiyelim mi? Falan diye her şeye evet diyor adam, öyle bir şey. İnşallah biz Kevin Costner'ı şeyle görmeyiz yani bir ay sonra. Ne? Denizden terliklerle çıkmış. Çıplak. Denizin buz gibi sularından yere çıktım diye. Her şeye bu kadar evet denir mi ya bir Kevin Costner? Ama adam nizi adam. O açıdan ben kendimle biraz özdeşleştiriyorum Kevin Costner'ı. Nesini ya maddesini nezihlikten yani hayata karşı. Ben de mesela bir yabancı ülkeye gitsem, atıyorum mesela buradan diyelim ki Polonya. Polonya'ya gittim. Evet. Polonya'ya girdim. Merhaba merhaba. Herkes bir ilgi alaka. Bende de öyle bir şey vardır. Herkes dediğim bir herhalde bir pasaport kontrolünde bir ilgi görürsün. O da şu tip bir ilgi. Pasaportunuzu görebilir miyim? Tabii. Sonra ama şey alışveriş yaparken de ilgi görebilir. Ya şey mesela var. Bir şey alacaksın. Dükkanın sahibi. Ne? İlgi gösterebilir. Dükkan sahibi 100 sana metreden tanır bunun parası olmadığını anlar ya. Niye canım öyle demeyin. Yani anam çağırıyor diyenin de peşinden gitmeyi severim. Babam çağırıyor diyeninden de öyle. Benim için fark etmez yani. Birileri beni çağırdığı zaman gidesim geliyor. Hmm, hakikaten. Bu da açık davet mi? Biliyoruz Fahir. Anlamadım ki. Genç kızlara duyurulur. Aşk olsun. Aşk bunun olsun. Nedir yani? Ne var abi bunun nezihlik neresinde bu söylediğin şey? Yani işte insan böyle bir şey oluyor. Kevin Costner gibi oluyorsun anladın mı? Yani bunu anlamadım ben işte anlatamam da. Bunu aslında en iyi açıklayacak adam Kevin Costner'dır herhalde. Kevin Costner. Ama hakikaten yani mesela ben de gitsem deseler ki şöyle davet var gelir misin? Giderim yani ne olacak giderim. Ama adam sadece davet edildiği yere gitmiyor ki girişimci bak Cumhurbaşkanı'nın başbakanın yanına gelmek için kaç tane adam koydu araya. Nasıl? Biz burada Ankara'da yaşıyoruz dibindeyiz bütün devlet erkanının. Hiç öyle bir çabamız yok. Bir yemeğe gidemedik daha ya. Evet ya aslında da bu Emrah'ın bizim Halıcı aradı geçen haftalarda çocuklar ne zaman geliyorsunuz diye. Ona bile ya şimdi Emrah Bey hiç öyle Oktay yok falan filan diye 40 tane meclis yalan ziyaretimizle ilgili. Meclis evet canım onu baltalayan Oktay Demirci meclis ziyaretimizi baltalayan. Özür dilerim abi. O zaman abicim bir taksi çünkü taksi parası da yoktu. Tamam ben arayayım da konuşalım o zaman Emrah Bey. Yalnız biz meclise gitsek hiç böyle haber olmayız ha. Ben canım size onun söyleyeyim. Kevin Costner da ilk şeye geldiği ya zaman. Haber olmak istiyorsan donla gidelim. Donla gitmeyiz de içeride bir şey yaparız canım. O espri yapıldı ama. O da yapıldı doğru. İçeride bir şey yaparız. Köşkün önünde donla paltolu kadın vardı onu şey yaptık. O kadın ne oldu sonra? Kadın hayır sonra ben de merak ettim. Hayır çünkü çok benim hatırladığım oldu kadarıyla ben geçenlerde bir daha seyrettim. Çok popüler oldu. Güzel bir iç çamaşırı seçimini de beğenmiştim ben. O dönem söyleyemedim de yeri gelmişken şimdi söyleyeyim dedim. Yakışanın mı kendine yakışanın mı? Kime ne mesaj vereceğini şaşırdım bu sabah ya. O kadın duyuyorsa o da eminim bu mesajını değerlendirecektir. Rica ederim ne demek. Aa, bak biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz burada. Bugün bir değişiklik mi var yayınımızda? Evet hoşçakalın ya diyelim. Yok daha diyemeyiz değil mi öyle? Diyemeyiz kafamıza göre. Kafamıza göre nasıl hoşçakalın diyeceksin ya? Affedersin Dingo'nun ağrı mı burası? Doğru. Bunu neyse şey ki hani affedersin sponsorsuz program olsa anlayacağım. Hakikaten babanın mi çiftliği gibi at koştur. Ama yani bunun bir yeri var zamanı var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay vay vay vay vay. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.38 günün gazetelerinde bakıyoruz. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte hemen Fahir'e dönüyorum. Fahir son günlerde senin için evet Fahir sonunda sessizliğini sürdürüyor. Oktay'a döneceğim şimdi. Sevgili Oktay senin de artık yavaş yavaş insanlıktan çıktın. Hakikaten böyle iyice böyle bir nasıl diyeyim vahşi de demeyeyim de böyle bir çiftlik hayvanına dönüştüğünü söyleniyor. Ne diyeceksin? Evet. Oktay da sessizliğini koruyor bu konuyla ilgili. Tekrar Fahir'e döneceğim. Fahir köprü altında geçen zamanda şöyle demişsin. Şöyle notlarımı okuyorum. Ben zaten insan değilim. Öyle garip bir mahlukum demişsin. Ne diyeceksin? Fahir sessizliğini koruyor. Tekrar Oktay'a dönüyor. Evet yavaş yavaş artık onların da seslerini yükseltme zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Evet artık bıçak kemiğe dayandı. Hoş bulduk tekrar. Oh ay diyoruz koşarak geldik ve günün gelişmeleriyle isterseniz. Daha uzak bir yer. Ben de koşarak geldim de hiç koşarken size rastlamadım. Biz arka yoldan geldik ya. Hayır biraz daha gerideydik biz. Sen önce koştun. Radyo büyük ya sevgili. Çünkü yol, önümüze iki tane yol çıktı. Radyoda gelirken, stüdyoya doğru gelirken. Biz az kullanılmışını seçtik salak gibi. Bildiğin yoldan gel. Bildiğin yoldan gel tabii canım. Yoldan git dolan dolan dolan. Bir de kaybolduk yolda. Neyse nihayet bulduk. Çok önemli haberlerle başlayalım. İlk haberimiz Facebook'tan geldi. Facebook, Facebook everywhere. Facebook'un yeni bir modeli çıkmış. Heh. Ama 50 tane çıkmıştı. Yok efendim. Facebook bilmem ne falan filan. Yok öyle değil be. Bu yaşlılar için çıkan Niye yaşlılar kullanamıyor mu Facebook'u? Hayır, kullanıyor da şimdi orada mesela şimdi sana tabi uzaksın ya. Ben uzak camiada uzak olduğun için. Şimdi friend request geliyor orada. Hı hı. Hemen orada cevaplaman lazım. Çünkü bir hafta içinde mesela cevapların pazar günü falan diyorsun. O sırada friend request gidiyor mu? Yok, Facebook'ta gitmiyor. Facebook'ta gitmiyor da gerçek hayatta. Yaşlılar olunca belki bir daha o request'i kabul etmeme. Yaşlı şansına. Deyince kaç yaşın üzerindeymiş? 90 yaşın üstündekiler galiba. 50 minimum, alt düzey 50 ile giriyorsun. Üst abi sınır, yazık değil mi? Facebook'tan yok. Çıkın demek o 50 yaşın üstündeki adamlara. Yok ya, bunlar çıkın kendi aralarında da yani. Şey yapıyorlar. Bir araya toplanıyorlar. Şimdi bir sürü şeysi var, özelliği var. Birbirlerini mesela burada şey yapamıyorsun. Dürtme mürtme yapamıyorsun. Yaşlı başlı, yaşlı başlı insanlar diye. Evet, dürtülür mü mürtülür mü diye. İngiltere... Kabahat gönderiyor musunuz? Ha, çok güzel. Yan masadan size kabahat. Kabahatini yedi. Siz de yemek ister misiniz? Ondan sonra ellerinin mesela orada bir duvarı var. Duvara sildi. Duvara sildiyorlar falan. Çok güzel. Öyle güzel, esprili, hoş bir şey. İngiltere'de başladı. İngiltere'deki üye sayısı da bayağı olmuş. Eğer uygulama böyle güzel devam ederse aynı şekilde tüm dünya üzerinde de 50 yaş üstü Facebook everywhere olacakmış. Çok güzel bir haber Fahir. Ne farkı var Facebook Everywhere'in? Facebook'tan Everywhere'in farkı şu. Mesela bunlar bir araya gelip şey yapabiliyorlar. Bahçe bakımı falan gibi forumlar yapabiliyorlar. Bahçe saçma bakımı... sapan bir haberle geldin karşımıza Fahir. Sus tamam artık. Oktay Bey. Buyursun. Ben anlamadım ki zaten hiçbir şey. Facebook'çular mı yapmış bunu? Facebook'çular diye. Yoksa bunu... ayrı bir oluşum mu? Ayrı bir oluşum diye düşün. Anladım. Şimdi her şey oturdu üzerine. Evet, bütün anlattığı şeyleri. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi. NASA. Bravo. NASA uzmanı David Lynch. Hiç öyle bir isim yok değil mi? NASA başkanı falan diye. Olmaz mı ya? Kim NASA, NASA başkanı? Timothy NASA diye bir adam. Ne? Babadan ismini, oğula mı geçiyor? Tabii babasının ismini hatırlıyor. Donald NASA falan oluyor. Timothy NASA onun oğlu şimdi şirketin şeyi. Ben onu damat diye biliyorum ya. Ben bunları şirket değil daire diye biliyordum ya. Uzay dairesi. Şeyde karıştırılıyor. Uçan dairelerle falan karıştırılıyor. Ne alakası yok. Neyse, Ken diye bir uzman varmış. Ken NASA, tamam, o da yiyen. Amerika'nın ayın büyük sırrını gizlediğini iddia etmiş. Uzman. NASA uzmanı. NASA'da çalışan, bu dairede çalışan adam. Çok özür dilerim, neymiş o büyük sır? Şöyle bir sır. Herkesin dinlediği bir durumda açıklıyorum bunu. Dikkat edin, dikkat edin. Ha, sen açıklıyor musun? Ben de şey falan diyeceksin zannettim. Bildiğimiz bir şey mi böyle? Medcezir gibi bir şey mi? Ayın büyük sırrı. Değil. Su mu varmış? Değil abi. Su yoktur zaten belli. Aynen. Bir dakika düşünelim. Dur bir saniye. Ayın kendi ışığın değil de oradan buradan topladıkları sanki kendi malıymış gibi. Yani ay burada bir şekilde foyası ortaya çıkıyor. Tamam. O mu? İşte o zaten olan şey, o söylediğin şey ne? Ayın. Anlamadım ki ben. Kendi ışık kaynağı mı var demek istiyorsun? Kendi. Canlılar mı varmış ayda? Ne zaman? Canlılar? İlk gittildiği zaman böcek, yılan gibi şeyler mi varmış? Değilmiş. O da değil. Ama yakın. İskeletor mu varmış? Yakın bir şey. İskeletor mu? İskeletor ne Ege? Hakikaten bana iskeletor ne ya? Canım. İskeletor bilmiyor musun? İskeletor vardır abi, iskelet. He-Man'in düşmeni işte iskeletor. Düşmeni. Evet. O mu varmış ayda? Yanlış bir tahmin oldu maalesef. Belki olabilir. Niye olmasın? Belki Hürcan. İyi tahmin. İskeletor. Peki hayvan adam yok mu? Yok. Orko varmış. Bir tane daha bir herif daha vardı. Üç kişiydiler onlar. İskeletor başıydı. Bir hayvan adam vardı. Jaws mı? Öyle bir şey ne vardı. Ne Jaws? Uydurma. Ne bileyim, bu çenesi olan adam vardı işte. Ya. Demir çene. Demir çene miydi onlar? Evet. Demir çeneydi. Demir çene de ne ya? Metro istasyonu gibi isim. Demir çene. Bir sonraki istasyonumuz demir çene. Oğlum o demirli bahçe. Demir tepe. Demirli bahçe mi? Nasıl bir bahçecilik anlayışın var? Buraya da demirlerimizi ekelim. Demirli Bahçe diye bir Demirli yer var. Demirli Bahçe diye bir yer var ama doğru. Muhakkak var. Ne oldu? Fenerbahçe var. Efendime söyleyeyim. Bahçeli evler var. Ondan sonra Demirli Bahçe var. Ondan sonra... Cepheci var. Ben anlayamadım niye semtleri saydığını. Üç aydınlık var. Hep bunlar hep olan şeyler. Anladım. Afaki konuşmuyor. Şimdi şöyle. Hayvan adam. Hayvan. Mesela İskeletor dünyayı ele geçirseydi böyle istasyon isimleri olacaktı. Demir çene, bir sonraki istasyon hayvan adam. Ya onlar olmazdı da hayvan adam şey olurdu. Demir yani. Çene'nin esprisi neydi ya? Hayvan adam güçlü. Bir şey söyleyeyim, bu öbürüyle karıştırıyor ya. Bak, İskeletor'u biliyorsun, en baştaki o. Hayvan adamı biliyorsun, o biraz böyle evet, şeydi. Bir de yeşilli beşilli bir şey vardı. Demir çene değildi o. Bir tane vardı ya, hatırlıyor musun? Sen böyle söyledin demir çeneyi diye ya. Ya suda yaşardı bu genelde böyle. Öyle bir şeydi. Suyu seviyordu. Ne oldu o sonra? Suyu seven... Vallahi herhalde susuzluk falan diye başkaldı. Başkaldı herhalde, göç etmek zorunda kaldı. Evet, buyurun. İskeletor yok muymuş? İskeletor yok abi. İskelet var mıymış? İskelet de kuru yok. Kafa? Kuru kafa da yok. Fosil. Kızıl maske? Yüzük. Yüzük. Yüzüklerin efendisi. Ne yüzüğü ya? Birisi yüzüğünü düşürmüş. İnsan ilk gittiğini zannediyor, bir bakıyor yerde yüzük. Hem de alyans. Onu da kimseye vermemiş tabii. Nasıl vermemiş canım? Zaten kullanımdır. Acayip bozulur yani adam. Kuyumcuya niye gelip bozdurur abi adam. Ne o kadar var. Lafını insanlık için büyük adam. Daha oraya atmış adımını, hatta yüzüğünü bile düşürmüş birisi. Bunlar eldiven takmıyor muydu hocam? Eldiven mi? Başka ha böyle şey. Ama bunlar beyaz giyiyor ya, beyazın üstüne böyle pırlantasını takmış. Bence daha çirkin bir şey, adam hiç yüzüğünü çıkarmış, ayda belki bir manitayla karşılaşırız falan, evli durumuna düşmeyelim diye onu astronot tulumunun iç cebine koymuş. Ha, çakmak cebine. Oradan da düşmüş. Yer çekimisi zıplıyor. Çünkü hayır yok, ondan değil. İlk inmişler ya. Oh be, bir yolculuktan sonra millet otobüsler inince de şey yapıyor ya. Aha. Portakal sularını içiyor ya. Orada yapınca oradan lak çek tak. Oradan ki. Orada hani böyle aya bakarken bu ara böyle gözüne bir şey batıyor ya. O ışığın içinde başka bir ışık evet, var. Evet evet. O yüzük mü? Yüzük mü? Yüzükmüş o. Hadi ya. Yüzük yüzük diye oluyor zaten. Tabii. Ben aya ona baktığım zaman ne zaman olsa böyle hep içim hep yüzük yüzük eder. Astronotun cebi var mı ya? Astronot kıyafetinin. Taş topluyor adam. Nereye topluyor taşları? Sepet vermişlerdir abi. Abi sepet de sepet oluyor mu? Bütün yani dünya ülkelerine sepet götürüyorlar. Sepet doldu. En son bir tane var. Oradan da bir tane daha alıyor. Onu da cebe mi atıyor? Onu da cebe atıyor. Kendi, bu da bizim sakalımız diyor. Şimdi ayak basan ilk astronotların eski bir uygarlığın izlerini bulduklarını iddia etmiş. Ama çok büyük palavraydı. Çok eski bir uygarlıkmış. Ne bu kadar? 30-40 senelik bir şey mi? Bizim bildiğimiz kadarıyla 30-40 senelik yok öyle bir şey. Ayda uygarlık kurulur mu ya? Hayır, kuracaksın. Yani bir uygarlık. Bir yani sen, mesela aya uygarlık kuracak bir, ne diyelim artık, kabim var. Şey, var. Var. Aşağıya bakıyor. Cillop gibi gezegen var orada. Suyuyla muyuyla yemyeşil, oradan zaten aydan dünya çok güzel görünüyor. Yok biz gene bu bembeyaz çorak topraklarda uygarlık. Gelemiyorlar. Manyağız ya biz. Ay'a nasıl gitmişler? Nasıl gelemiyorlar Oktay yakın, ya? Yakın bir yerden gitmişler. Ha, yemiyor mu diyorsun, affedersin. Öyle bir şey yememiş mi? Dünyaya gelmek yememiş mi? Çünkü abi o da şey de var. Şimdi ben bir yandan bakıyorum, dünya nazar boncuğu gibi ya. Uzayın galaksinin nazar boncuğu. Hani o da acaba hani bak buna da mesela nazar diye, nazarlara geliriz diye. Gezegen güzel ama burada çok nazar alırız. Bak burada yapsak tıkır tıkır bizim medeniyetimiz yürür. Kurarız. Alır başımızı gideriz. Yarın öbür gün ihtiyacımız olsa zaten kapı komşumuz. Mu demeye getirdi acaba? Şimdi şöyle demiş adam. Dünyaya dönen astronotların elinde avucunda ne varsa oradaki kalıntıların resimleri vardı ilk geldikleri zaman. Sonra Amerikan yönetimi hemen gelen emirle bu fotoğrafları yok etmiş. Ama demiş ki benim elimde 2 tane 3 tane negatifi var demiş. Bu NASA uzmanı. Bu NASA uzmanı NASA'da çaycı mıymış bu? Neciymiş bu? Vallahi tam sayı da vermiyor. Birkaç negatif kaldı elimde demiş. Tam sayı derken? Yani ikidir, ne bileyim, Haktan Akdoğan olsa söyler mesela 4 tane fotoğraf var der. Ama bu adam birkaç fotoğraf, birkaç negatif kaldı demiş. Ondan sonra eğer isterseniz bunları açıklayabilirim. İsterseniz açıklayayım. Ama istemiyorsanız tabii ki saklayacağım. Böyle bir şey işte. Adam. Ondan demek ki bir daha gitmedi kimse Ay'a. Niye? Korkmuştu abi. Medeniyet devam ediyor demek ki orada. Yok canım, ondan değil. Bir de bazen bir de bu medeniyet niye kalıntısı oluyor her zaman? Nereye? Orada güzel güzel kendisi dursa ya medeniyetin. Hoş geldiniz falan diye. Mesela o astronotla hap içe içe gidiyorlar oraya. Yemek dediğin hap hap hap hap. Belki işte. İçi kıyılmış, orada bir medeniyet karşılıyor. Hoş geldiniz efendim. Mesela medeniyetin de kendi ay kebabı varmış. Böyle ay taşlarını kızdırıp onun üstünde yapıyorlarmış. Gömüyorlarmış. Ay tozunun böyle içinde pişiriyorlarmış eti. Sonra bir çıkarıyormuş, bir silkeliyor. O et böyle o şişten böyle takır takır dökülüyormuş. Belki dünyaya gelirken şey yapmışlardır. Kaybolmuşlardır. Ne eski yapardı? Bir uygarlık dünyaya. Nasıl kaybolacaklar? Hadi dünyaya gidelim demişler. Hadi başka gezegen. Bana desen mesela Jüpiter'e git. Kaybolurum, tamam. Nasıl kaybolacağım anlamadım ben. Ne bileyim, uzayda bu arada 1000 tane şey var. Orada. Nasıl 1000 tane bir şey var? Kabak gibi gözüküyor zaten. Bunları oğlum görmediniz mi ilkokuldayken? Plüton'u göremezsin mesela. Ya, tamam, Plüton arkada da kalıyor falan. Ama aydan Plüton'u, dünyaya gelirken nasıl kayboluyor? Plüton'u artık ya dünya olarak tanımıyoruz zaten. O yüzden gitmek yasak. Doğru, bizim Dünya Federasyonu böyle bir karar verdi. Şu anda tanımamız yasak ve hakkında işlem başlamış olabilir Ege. O yüzden NASA'cılar gelip seni alacaklar. Abi sırasından bulursun bence yolu ya. Sayarsın. Abi nasıl sayacaksın ya? Orada ilk defa gitmişsin. Belki her yol bilmem kaç bin yıl yolunu uzatacaksın yani. Mars'a bak kaç yılda gidiyor adamlar. Ama o kadar yere değil. Saptın bir birisini yörüngesine bir şey gidiyor. Ve... döneyim. Bırak onu. Ben sana diyeyim. Bunlar hep gözümüzde büyütülen şeyler. Tabii canım. İzmir'e gitmek gibi düşün ya. Yani. Afyon'da durmuyor musun? Diyor ki yok Mars'a 3 yıl ya bırak 3 yıl ya. İstesem var ya burada 9-10 saatte kadar indirirler. Nasıl tabii bak ki. İstanbul zamanında ben hatırlıyorum 10 saatte gidilirdi. 11 saatte gidilirdi. Bugün 3-4 saatte İstanbul'a gidiliyor. Birileri para kazanıyor abi bu işten. O yüzden yapmıyorlar. Fahir'in dediği o şey doğru. O zaman bu uygarlık haberleri doğru. Tabii ki canım. Uygarlık. Başka kim para kazanacak bundan? Mesela giderken Mars'ta durursun. Bir ara verirsin. Bir artık 300 yıl mı 400 yıl ne kadar? Nereye gidiyor nokta? Jüpiter'e giderken. Mars üzerinden mi gidiyorsun? E tabii Mars'tan geçmek zorunda değil misin? İşte onu güzel ayarlaman lazım. Hepsinin yörüngesinde bir noktaya gelecek. Yani. Bir aradan sen sıyrılıp gideceksin. Olabilir. Yoksa o gezegenin çevresinden dolaş. Bunun altından yürü. Üstünden çık. Öyle değil. Böyle bir binlerce yılda bir gerçekleşen bir olay olacak. O zaman git yani. 38 bin yılda bir olan böyle bütün böyle gezegenler açılmış. Direkt bir yoldan şeye gidiyorsun. Orada ama hızını ayarlaman lazım işte. Direkt hiç bir yoldan ben. Uzay ya. Boş orası. O boş zaman kaybolursun abi. O sen Jüpiter'in yörüngesinden geçerken Jüpiter arka tarafta kalır göremezsin. Sabit 90'a basar ki gidecekse 90'a şey de çalıştırmayacaksın. Oktay'ın dediği cruise control anladım. Sen yani uzayda 90 falan diye bir şey yok. Uzay hep yok yokuş abi. Aşağı gibi düşün sen. Yer çekimi yok ya. Abi ne? Tam atmosferde çıkarken en son bir basıyorsun. Ondan sonra boşu alıyorsun. Boşalmak yakmıyor çok, da. Boşalmak yakmıyor, çok hiç tehlikeli. Yakmıyor. Boşalma. Yağmur yoksa normal. Yağmur yoksa. Ayda şimdi şey varmış. Eski bir uygarlık varmış. Bunun kalıntıları. Nasıl bir uygarlıkmış abi? O şöyle, bir keşke. Yavan bir uygarlık herhalde. Evet. Bu adam neciymiş şeyde? Uzman. Ne milleti? Ne uzman? Çay uzmanı. Oğlum ona bak, uzmanlık yok. Biraz karbonat atacaksın daha güzel olur. Uzman dedi, uzmanlık sınavına girmiş de kazanmış galiba. Kasatı mı çalışıyor? Öyle bir şeydi. Böyle bir şeyde bunu daha başında yani böyle uzmanım diye geçiniyor da hiç alakası yok. Angut. Angut yine Angut. Angut geldi, Angut gidecek. Buyurun efendim. O zaman dünyanın gözünden bahsedelim madem öyle. Dünyanın gözü benim üstümde. Neye dikildi? Dünyanın gözü neye dikilmiş olabilir? Bana dikilmiş olabilir. O Ege'ye hayır. Ne olabilir? Dünyanın gözü uzay. Kulağı olabilir mi? Kevin Costner'a dikilmiş olabilir çok mi? Çok güzel yaklaştın. Dünyanın gözü. Artist mi bir tane? Gibicesine tuvalet. De tuvalet ya. Cevap. Dünyanın gözü tuvalete dikildi çünkü 7. Dünya Tuvalet Zirvesi Hindistan'ın başkenti Delhi'de. Delhi'de başladı. İlki 2000 2 değil 6 değil 5 değil 4 3 değil 1 2001'de başlayan zirvede kaçtan fazla ne abicim? Devamını da söyle de bir tahmin yapalım. Fazla abi. Ülke. Kaçtan fazla ülke? 5. 50. Çık çık çık 50. Çık çık çık. İn. 20. 6. Çık. 30. 7. Çık. 35. 8. Çık. 9. Çık. İkimize de mi çıktı? Evet fay? İkinize de çıktı. Ne bu o zaman niye 8, 9? Bu yavaş yavaş sayıyor. Söyle psikolojik olmaya çalış. 11 ülke. Değil. 12 ülke. 13 ülke. 39 mu fay? 14 ülke. Doğru. Tamam. 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Şimdi burada bütün bir, Hindistan'da bir tuvalet müzesi açmışlar. A'dan Z'ye tuvalet. Tuvalet nedir? Nasıl yapılır? Adabı öğretiyorlar mıymış? Adabı muaşeret kuralları. Tuvalette neler yapabiliriz, neler yapamayız? Tuvalette en güzel okunacak kitaplar. Of. Ben o diziyi biliyorum. Ben var ya koca Meydan Lorus dizisini bitirdim ben tuvalette. Hiç öyle de yeni bir tekrar bir şey çıkmıyor. Öyle bir ansiklopedik dizi çıksa tekrar. Şimdi çok kolay işimiz. Eskiden olsa böyle o kalın kalın kitaplar alıp öyle girerdik ne güzeldi. Neler bitirdim ben orada. Şimdi tuvaletle ilgili olarak şöyle bir şey var. Kral 14. Louis. Evet. Hatırlıyorsunuz. 14. Louis. Hatırlıyoruz canım gelmiştir. 14. Louis'nin tahtından ilk onun zamanı başlamış zaten böyle tuvalet. Hani oturgaçlı moturgaçlı. Onun da çünkü sıkıntısı varmış. Bunun tahtının altına bir şey açmışlar. Bütün gün sabahtan akşama kadar otur, idam fermanını imzaladı. Onu imza. Çünkü onun meşakkatli bir dönemi vardı. Onu evet. İmzala, bunu imzala. Kalkacak, başını kaşıyacak vakti yok. Haliyle kabahatini yapacak da vakti yok. Dolayısıyla öyle bir şey açmışlar. Onun tahtının aynısından yapıp güzel bir tanesinde örneğini koymuşlar. Gerçek miymiş o şey, tuvalet miymiş? Gerçek. Ama yok be yapmışlar diyorsun. İşte sonradan hayır, uydurmuşlar canım, bir şeyler. Böyledir herhalde falan diye. Şimdi 2,5 milyar insan böyle biz mesela nezih tuvaletlere gidiyoruz değil mi? Evet. Dünya üzerinde 2,5 milyar insan maalesef nezih tuvaletlere gidemiyor. Onu da güzelleştirmek için bu Dünya Tuvalet Örgütü ne yaptı? Tüm dünyada bir kampanya başlattı. Herkes en güzel tuvalete layıktır sloganıyla yola çıktılar. Şöyle bir zaten slogan böyle. Bir dünya çocukları el ele tutuşmuşlar bir daire olursa ortada bir klozet var. Onun etrafında böyle el ele tutuşmuşlar. Bir şey soracağım. 2,5 milyar mı dedin? O zaman üçümüzden biri kaba bir hesapla yaptığım. Her üç kişiden biri dağa taşa. Üçümüzden biri dağlara iyi tuvalete taşla gidemiyor. Evet maalesef. Maalesef. Benim kendim ait zaten ayrı özelliğim oldu. Üç tuvaletim var. Sizde var abi. Bazısının evinde fazla tuvalet var işte. Biz mesela iki tuvalet vardı. Birisini kapattık. Depo gibi yaptık ama fazla tuvaletleri artık bunu kullanıma mı açacağız? Nasıl yapacağız? Ha, mesela kampanya, böyle herkes getirecek kafileler ona gelecek yurt dışında. Hani böyle sığınmacılar oluyor ya. Hı-hı. Katar katar gelecekler. Böyle bir otobüs sığınmacı gelecek. Mesela tuvaleti olmayan bölgelerden. Fahir'in evine ihtiyaçlarını görüp tabii gidecekler. Ben ona da açığım. İsteyen olursa ben güzel tuvaletimi buradan paketler. Aynı şekilde gönderebilir. Ama aynı temizlikte iade etmeleri neyle? Yok istemiyorum ben. Geri nasıl istemiyorsun? Geri istemiyorum canım. Verilen mal geliyor. Sonra biri daha istersen olur. Yok canım biri daha istemem. Kitap kampanyası gibi düşün Oktay. Nasıl böyle okuduğun hayır, kitapları... Hayır sen sonra gidip başka bir yerden klozet mi alacaksın evine takmak için? Üç tane var Oktay. Ben bir tane yeter ben bitmez tek başıma. Yani bir tanesini vereyim en azından. İki yine iyisi tek başına diye gene mesaj veriyor arada. Ya ben tek başıma derken arkadaşım gelenim gidenim var tabii ki onlar da kullanıyorlar. Birini misafirlik yapayım bir tanesi kendime ait olsun. Bir idamlık tuvalet bir de bayramlık tuvalet. Budur üçüncüsü farklı. Misafirlik çünkü tuvalet. Siz buraya gireceksiniz mi diyeceğim misafire. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ayhan Sicimoğlu ve The Latin All Stars konserine davetiye veriyoruz. 1 Kasım Perşembe gecesi. Nereye gideceğimizi şaşıracağız bu gece. Hakikaten konserine mi gideceğiz? Özel gösterime mi gideceğiz? Hı-hı. Çok dolu dolu geçecek bir Perşembe akşamı bekliyor bizi. Veya oturup sabaha kadar radyo mu dinleyeceğiz? Yani her zamanki eğlencelerinden biri. O zaman ne yapalım ne edelim hemen yarışmamıza geçelim. Telefonumuz 210-30-30-30-30-30 o kadar gidiyor. Sonra 30-30-30-30 aklına yani parmağın gücünü kaybetmediği sürece 3-0-3-0-3-0 diye çevir. Hocam bu şey gibi mi? Sonra pi sayısı. Pi sayısı 4-5-1-6-7-8-16 diye ama bizde sabit. Sabite bağlamış sonra. Veya şey gibi mi? Virgülden sonra en son rakama biraz daha uzun basarsan çabuk düşer gibi mi? Hayır öyle olmaz. Numarayı çeviriyorsun mesela 7. rakama biraz daha uzun ve sert basıyorsun. Evet o zaman daha çabuk düşer. Bir de telefonu sallarsan. Ha, sallarsan değil. Telefonun ahizesinden tutup aşağı doğru böyle bir şey yapacaksın. Silkeleme. Şöyle silkeleyip yukarı doğru çekeceksin. O akordiyon gibi inecek ama telsiz telefonlarda denemeyi tabii ha. Tamam. Evet, telefonumuz belli 210 30 30. Sorumuz 210. Da çok kolay. Televizyonda yemek programı yapan ünlüleri soruyoruz. O programları yaparak ünlenenler de olabilir. Ünlü olduktan sonra o programlarda şansını deneyenler de olabilir. Şöyle bir hatırlayalım. Televizyonda kimler bize yemek yapmayı öğretti? Yemek yemeyi, adabıyla yemek yemeyi öğretti. Evet, en önemli olan kendileri aslında yapmak değil. Yemek. Programı yaparken öğreniyor ya birçoğu. Benim aklımda bir isim var. İlk başladığı zaman hatırlıyorum. Hiçbir şey bilmiyordu. Tabii canım. İki hafta sırf tostla geçti program. Belki söyler dinleyicimiz diye. Şimdi ismini söyleyeyim. Bu hafta programımızda ekmeğe yağ süreceğiz diye başlayan vardı sıfırdan. Şimdi böyle şey testi kebabı falan yapıyor televizyonda. Hatta şeyini kendisi açıyor kuyusunu. Testi falan da genelde kendi yapıyormuş. Ama konuşması bozuldu. Testi kebabı. İlk programda şeydi. Bu hafta programımızda ekmeğe yağ süreceğiz diye yapıyordu. Şimdi testi dık dık diye. Ağzını yalap şap ondan sonra çukurumuzu kazıyık diye bir şeyler yapıyor. Ege bu hangi yöre olduğunu da bir daha açıklar mısın bize bu? Genel işte şive bu. Çok şive çünkü çok çeşitli yörelerin yapıyorlar. Hepsi bir harmanlanınca böyle oluyor. Böyle artıyla yalap şap yapacağız. Hadi bakalım ortada bir cenaze var. Telefonlar gelmeye başladı. Siz de düşünün taşının Ayhan Sicimoğlu. Ayhan Sicimoğlu da konseri. Ritim profesörü diye geçiyor kendisi. Aynı zamanda yemek programı var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ben Pınar. Pınar Hanım biraz boğuk geliyor sesiniz. Ya evet yoldayım kusura bakmayın. Yoldasınız bir de çukurdasınız gibi geliyor ama. Neredesiniz Çukurambar'da mı? Hayır değilim. Neredesiniz? Niye söylemiyorsunuz? Dünüş Caddesi'nin oralardayım. Ama çok trafik var orada şimdi büyük evet, ihtimalle. Evet kusura bakmayın. Yok peki, bizde bir şey yok ya canım, bizden özür dilemeyin. Efendim? Yok önemli değil diyoruz bizden özür dilemeyin. Trafikten siz sorumlu değilsiniz. Tamam. Hemen alın cevabınızı Pınar Hanım. Gülri Sururi vardı. Ay Sururi, en nezih yemekleri de ondan öğrendik. Çok teşekkürler efendim. İyi şanslar size trafikten. Sağ olun, teşekkürler. Gülri Sururi de böyle konuklar geliyordu. Hem sohbet hem de laf sokuyordu. Taraftan da yemekler yapılıyordu. Benim gözüm çıktı. Hı hı. Müsaadenizi istiyorum. Nazar. Nazar. Oktay'a hakikaten çok konuştuk. Yemek deyince orası burası da. Bayağı hakikaten gitti adam. He gitti. Niye, ne oldu? Bir insan yemekten bahsedirken gözünü kaşırmıyor. Seyirir. Gözü seyirir derler. Günaydın efendim. Günaydın. Siz de trafiktesiniz galiba beyefendi. Nereye yolculuk? Yo, benimki gayet açık, son derece çevre yolundan gittiğim için. Oh ne güzel. Nereye yolculuk? Sincan. Sincan'a gidiyorsun. İş organize içinde... sanayi. Organize, yes. Organize, yes. It is. Peki efendim, alalım cevabınızı hemen. Cevabım Derya Baykal. Bu Derya Ayşe, Baykal. Ayşe teyze zamanında özellikle hepimize mercimeğin ne kadar güzel bir nimet olduğundan bahsediyorlardı. Hatırlarsanız. Şu aralar ama el işiyle uğraşıyor değil mi Derya Baykal? Yemeği bıraktı. Bir yerden başlaması lazım. Yani yemek dediğimizde bir yerde ev işi. Onlar da eve hitap ediyordu. Bundan sonraki muhtemelen Derya Baykal'ın yapacağı hitap edeceği sektör müteahhitlik, inşaat, nasıl yapılır. İçini biliyoruz artık, temelden gireceğiz programın. Tabii, tabii, tabii. Peki, kendisi çok teşekkürler. Bu arada yani. Biz kimle görüştük? Heh, değil mi? Asıl soru buydu. Doğu Bey. Doğu Bey. Çok sağ ol efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Derya Baykal. Ya ama esas mercimek... Mercimekçi kadın ya. Onunla başladı. O profesör de benim bildiğim kadarıyla. Ondan önce televizyonda yemekten bahsediyor. Hani canı çeker falan insanların diye. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Herkes bir trafikte ya. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz siz? Ben emekteyim. Dolmuş bekliyoruz. Dolmuş bek. Ha, siz trafikte değilsiniz. Birazdan gireceksiniz trafiğe. Heyecanlısınız herhalde. Çok heyecanlıyım. Adınız nedir? Gülin. Gülin Hanım. Alalım cevabınızı. Pınar Altuğ. Pınar Altuğ. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pınar Altuğ'a biz de konuk olmuştuk. Hakikaten. Ama ne yapmıştı? Tavuk, et? Bilmiyorum da Ramazan'da konuk olduk diye bize yedirmemişti yemeklerden. Ramazan Ramazan değildi canım. Nereden çıkıyor? Hayır, Ramazan'dı ya. Ramazan değildi ya. Ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Ramazan'da diye size ikram etmiyoruz ama her zaman çok güzel yapar bilmem ne hanım falan demişti. Hadi ya. Kendi de yapmıyordu ki, ama ben nasıl anladım? Öyle yemek programı olur. Sabah programıydı o. Sabah Pınar programı. Altuğ'un başka yemek programı vardı da. Ayrıca vardı. Bizim gittiğimiz o senin dediğinde. Biz sabah Fahir programına gittik. Sabah aç aç. Program. Ama orada da yemek yapılıyordu. Orada da yapılıyordu. Her yerde. Bizim evde de yemek yapılıyor Oktay. Doğru söylüyorsun. Allah Allah. Yemek yapılan her yer program değil. Ama her programda yemek de yapılıyor diye bir şey de yok. Da yok. Demek ki. O zaman bir konuşmaya gerek yok. O zaman bunlar apayrı şeyler herhalde. Saçma sapan şeyler bence de. Niye aynı potada eritiyorlar, bunu anlamadım ki. Yemek programlarında ben yabancı kanalların yemek programlarını izliyorum. Dalıyorlar yemeği. Bizde galiba Emine Beder'in getirdiği bir şey var. Bu ele bir eldiven takılıyor. Temizliğin göstergesi. Daha yemek eldivenle yapılır mı ya? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Onlar kokuyor ya. Kokuyor. Eldivenler değil evet. Mi? Lastik lastik ya, bütün o eldivenler özel ya. Ya nesi özel, bırak nesi gözünü özel seveyim ya. Eczaneden alına eldiven. Lastik, lastik. Bir de çok köfte affedersin. Köfte mi yiyorsun, tekerlek mi çiğniyorsun, anlaşılmaz yani böyle geng geng geng diye. Onun dadını veren zaten İlk... şeydir. Bak dad dedim zaten. Dadını mı? Dadını verir tabii ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Hacer ben. Hacer Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Otoparka girdim. Ha, hususi otopark. Aracınız var. Evet, park edip işime gideceğim inşallah. Uzak mı? Otoparkta iş mesafesi mi? 5 dakika. Yani 5 dakikaymış var. Evle otopark arası ne kadar? Pardon, ben sizi nereden dinleyeceğim? Telefondan mı? Telefondan. Telefondan daha güzel olur. Edin. Tamam, peki dinliyorum. Evle otopark arası ne kadar? Anlamadım. Evle otopark arası. 25 dakika. 25 dakika. O zaman kaba bir hesapla otoparkla ev arası kaç dakikadır? Hacer erken çıkarsa. Kaçta çıktınız evden? 30 dakika. 35 bravo. Dakika. Bravo. Bravo. Tebrik ediyoruz Hacer Hanım size. Ne işle tamam. uğraşıyorsunuz? Matematik profesörü müsünüz? Hayır değilim. Şu anda bile park etmeye çalışıyorum ve önümde arkamda park etmeye çalışan araçlar var. Ben cevabımı hemen vereyim size. Tamam. En güzel cevabı da diğer araçlara vermiş olacaksınız. Cart diye park ederek herkesin özendiği yere. Yok hayır. Ben şu anda bir yer aramakla meşgulüm. Ebru Şallı herhalde bu değil arada. Mi, değil mi Ebru Şallı? Evet. Ebru Şallı. Çok teşekkürler efendim. İyi şanslar park yeri konusunda. Teşekkür ederim. İyi günler size de. Reklamlarla coşuyoruz. Reklamlardan sonra ne yapacağımızı şaşırmış bir şekilde stüdyomuza geleceğiz. Ama her zaman olduğu gibi sponsorumuz bir ışık gibi yüzümüzde parlayarak. Ya bir teşekkür etseydi keşke ya. Hakan. Çikolatalar göndermişler sabah vallahi sabah. Vallahi teşekkür ederim. 3 kutu ama bir kutusu. Bir kutusu boş. Evet, o niye boş? O onun ikram kutusu abi. Oğlum abi içinde şey yazıyor. Üzerinde çikolata resimleri var. Bundan böyle olacak, böyle ya, olacak. Ya radyoyu diye. Biliyorlar nasıl aç kaynadığını. Evet. Siz demiş o kutuyla ikram yapın. Radyodakilerin biraz nefsi kırılsın. Size de yiyecek kalsın, eve götürün diye yapmışlar. Ha o kutuyu. Tabii. Onun için böyle üçlü kutu o. Tuzak kutusu o. Ulan var ya, şimdi çözdüm ya. Üçlü yani. Kutu. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin ünlü aşçılarını soruyoruz. Daha doğrusu televizyon aşçılarını soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar. Pınar Altuğ var. Derya Baykal. Gürrüz Sururi. Ebru Şallı. Ve tabii ki. Tabii ki. Unutulmazlardan bir tanesi. Mercimek Hanım var ama onun ismini bilen yoktur. Ne hanım? Mercimek Hanım. Ha. Mercimek Hanım. İlk onunla başladı zaten her şey ya. O bir mihenk taşıdır. Ümit Usta'dan önceydi değil mi o? Ne Ümit Usta'sı mı var Oktay? Ümit Usta daha o zaman zayıf. Türkiye'nin dört bir köşesinde mercimek şeyleri açıldı. Ümit Usta onun mercimekleri de zaten Ümit Usta oldu. Doğru. Her programında onu anarak başlıyor. Bu arada eldivenin niye takıldığına dair bir cevap geldi. Neymiş? Hijyen için mi? Dinleyicilerimizden yok. Ne? Eli korumak içinmiş. Ama ne eli koruyacağım ne ben? Abi, asit köftesi mi yapıyorlar? İşte sıcak, soğuk. Oğlum, ne güzel işte elin et kokuyor falan. Ya. Daha günaydın güzel efendim. Bir koku var. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Naylan ben. Naylan Hanım mı? Naylan. Çok heyecanlandım. Peki efendim, hiç heyecanlanacak bir şey yok. Biliyorsanız sorunun cevabını. Sedef İbar diyeceğim ben. Kim Demet o? Akbağ'ın kardeşi. ATV'de pazar günleri yemek programı yapıyordu. O haber sunmadı mı sonra? Yok. Bu ellerle haber kağıtları böyle kıyma kıyma olmuş. Akbaş'ta o. Tamam, doğru doğru. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçti mi heyecanınız Nalan Hanım? Tam heyecanım. Geçti, beni yayından aldılar. Yani çünkü bir şey tam alışıyorsun bitiyor. Geçti. Çok saçma ya. Sedef İber'i de ben bilmiyorum. Ben bilmiyorsam yoktur yani. Yani bilmiyorsam yoktur derken. Sedef İber pazar günü bir saatte yapıyor. Ünlülerden bahsediyor. Sedef İber ünlü mü? Ünlü demek ya. İşte insanlar yemiş, sen pazar günü ne zaman seyrediyorsun televizyon? Sedef ne? Soyadı da diyorsun falan. İber değil mi? İber. Evet. İber. Doçlun. İber Alles. Sedef İber. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kimle merhaba. Görüşüyoruz? Ben Aytül. Ayça. Ayça. Evet. Neredesiniz şu anda Ayça Hanım? Şu anda Ulus'tayım. İşe gitmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. Hemen alalım cevabınızı. Selçuk Kuzu. Selçuk Kuzu. Kim bu hanımefendi? Yanlış hatırlamıyorsam Kanal D'de yemek programı yapıyordu. Genç ve yakışıklı bir beydi. Genç ve ama evlenmemiş diyorlar öyle genç ve yakışıklıymış ama. Evet yani yemek programı sunmak için biraz aykırı bir tiptir. Aykırı bir tip. Hoşlanıyorsunuz aykırı tiplerden yani. Yani. Selçuk'u alacak kız yaşadı diye bir şey var mıdır? Başarılı mıydı? Vallahi yaşamıştır herhalde. Kendisi evli diye hatırlıyorum ama. Ama biraz böyle sessiz sakin bir adamdı değil mi o Ayça? Yani böyle biraz hatta birazcık daha sert. Yani mıy mıy bir adamdı. Siz ne tip ortamlarda yürüyorsunuz hanımefendi? O sesleri nereden kimler çıkarıyor? Bunu otobüsler çıkarıyor. Yani yürüdüm de şu anda o yüzden. Anladım tamam evet. Ayça Hanım. Dikkatli diyorum o zaman. O zaman Ayça Hanım size iyi yolculuklar diliyoruz biz. Teşekkür dikkatli, ederim. Dikkatli. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Nereden ne geçeceği hiç belli olmaz çünkü çok çünkü şeydi. Şu anda en tehlikeli noktasında. Ulus ya Ulus herkes abi. Herkes rahat rahat işine gücüne giderse giderken adeta böyle bir jungle'ın ortasında bir yandan geçen çaresiz bir genç kız gibi duruyor ama araçları bir yandan geçen otobüsler bir yandan bunların küçük, şoförleri ne derler motosikletler falan hepsinin arasında cep telefonuyla bir kızcağız. Genç kız. Anlatsana biraz daha Ege. Şimdi Selçuk, orada donmuş şoförü Selçuk Kuzu. Selçuk Kuzu diyor bir taraftan. Aklında da Selçuk Kuzu var. Bir taraftan işte o aykırı tipler falan bir taraftan onları da beğeniyor. Aykırı bir şoför. Neden olmasın trafik diyor. Kurallarına aykırı bir şekilde bütün bu hayalleri söndürebilir. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Fahir. Ama en popülerlerden daha gelmedi yani. Hep böyle kıyıda köşede kalmış Selçuk evet. Kuzular falan filan. Mesela bir Selçuk Ural. Değil mi? Bir Selçuk Yula. Onlar hiç hatırlanmadı da. Mesela Ümit Usta dedik. Ümit Usta'yı anan yok. Hakikaten ağzında demek ki adam bir tane esas var ya bu bizim usta var ya. bir ara sesini bana benzettikleri. Oktay Usta. Oktay Usta var ya. Ama usta olarak değil ki, ünlü olacak Oktay da. Oktay Bey diye mi geçiyordu, Oktay Usta diye mi Oktay geçiyordu? Oktay Usta diye geçiyor ya. Nasıl, şişman mıydın? Yok be. Bak gözlerini kapat. Fahir bir konuş sen. Tamam. Ya ben niye konuşayım canım? Bey, kapattığın zaman direkt ben. Bak işte aynı. Öyle bir şeysi aynı var adamın. Aynı böyle bir işte. Yani her sabah dinleyicilerimiz yayında Oktay Usta yiyen dikilir yemeyen yıkılır diye mi dinliyorlar bizi? Hayır canım, öyle değil de adam bir herhalde bana mı öykünüyordur nedir? Öyle bir durumu var yani. Sanırım öyle, beni öyle taklit değildir edin. O herhalde ama. Böyle esprili şapkalarla falan çıkıyor, böyle elmalı melmalı falan. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Selda. Selda Hanım. İzliyor musunuz televizyonda bu tip programları? Pek vakit bulamıyorum ama seviyorum, hoşuma gidiyor. Yani zaman olursa izliyorum. İzleyip de yaptığınız yemek var mı hiç? Şu hiç güzelmiş yok. Bile. Hiç yok. Hiç yok ama genelde hep bildiğim şeyler çıkıyor diyorum. Ben bunu zaten biliyorum, kendime göre uydururum. Hı-hı. Bildiğinizi okuyorsunuz yani. Bile hiç. Peki. Efendim? Bildiğinizi okuyorsunuz yani. Evet, yine klasik yemeklere devam ediyoruz. Yani çok deneysel bir mutfak anlayışınız yok. Peki efendim, alalım cevabınızı. Emine Beder diyorum. Emine Beder. Evet, o eldiveni galiba ilk uygulayan televizyon aşçısı diyebiliriz onun için. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Emine Beder'in yanında biri var mıydı? Var. Kim vardı? Nasıl yapıyor şimdi Emine Hanım falan diye. Ha, öyle biri var değil mi? Yok tek canım, yaptı. Bir akrabası var 30 yıllık. O biraz sert de davranıyor o kadıncağız. Çok eziyor. Eziyor. Mesela ne bileyim şeyleri, biberlerin sapını o koparıyor da o yanındaki kadına hep pis işleri veriyor. Sarımsakları da sen ayıkla. Hala çıkıyor mu televizyonda? Hala çıkıyor. Emine Beder. Kitabı falan da vardı. Emine Beder'in kitabı var bizde. Hadi ya. Çok sen güzel. Sen oğlum, sizin deneysel mutfağınız vardı evde. Niye onları anlatmıyorsun? Bence Ege Kayacan da hakikaten deneysel mutfakta bir numaralardan bir tanesidir yani. Emine Beder'in kitabı gibi bir kitap yazmak çok güzel ya. Biberleri soyalım. Şeyle kavuralım falan diye böyle çok sıcak bir ilişki kuruyor. Yapalım edelim mi? Ha, yapalım edelim diye böyle bir mastar üstünden devam ediyor. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Gülsün. Gülsün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülsün mü? Gülsün. Gülsün. Hı-hı. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. İş yerin. Çok sessiz iş yeriniz. Yani kimse yok, ben varım bir tek. Niye tek mi? Size mi ait, şirket mi? Yok, mağaza. Mağaza. Ne tip bir mağazası? İç çamaşırı. Hey ho! Bütün mağazanın yükü sizin üstünüzde diyebilir miyiz? Kimse evet. Gelmemiş sabah sabah. Evet, aynen. Sizin evet. Mi mağaza? Ha, benim. Ha, benim. Sizin. Hı hı. Pardon, kadın erkek yoksa hepsi mi? Hepsi var. Hepsi var. Hı. Çorap var mı? Çorap da var. Peki bu senenin trendi nedir? Böyle kış sezonuna giriyoruz. Biraz açıklar mısınız? Çamaşırda mı? Efendim, iç çamaşırda. İç çamaşırı. Bayan iç çamaşırında. Bayan iç çamaşırında ve erkek iç çamaşırında. Bir de bunun modası var mı ya? Don dondur yani. Bir don alırsın 20 i̇şte yıl. İşte sen dona donla bak, gözüyle bakıyorsun. Valla bir modası yok da her sene farklı şeyler üretiyorlar. Ha, bu sene ne üretmişler? Valla bayanlarda sürekli renkler değişiyor. Ondan sonra taş filan ilave oluyor çamaşırlara. Taş mı? Mu onlar? Evet. Nasıl? Batmıyor mu insana? Hayır, batmıyor. Batmayacak yerlerine koyuyorlar. Doğru. Bu bizim aklımıza hakikaten. Erkeklerde ama bildiğimiz Hanzo şekilde devam ediyor galiba. Erkeklerde çok farklı bir şey yok işte. Bu sene de farklı bir şey yok. Siyah ve gri ilave oldu. Kırmızı var. Zaten çünkü erkeklerin iç çamaşırına don deniyor. Kadınlarınkine iç çamaşır deniyor o yüzden. Yok, ben öbürlerine de don diyorum. Don siz diyorsunuz. Evet. Peki Gülsün Hanım, sizin mağazanızda soyunma kabini var mı? Daha evet giyinme. Var. Peki denemek ayıp bir şey mi iç çamaşırını? Hayır. Sütyeni mecburen deniyor zaten hanımlar. Çünkü çok fazla beden alternatifi olduğu için. Hmm. Bir de herkesin anatomisi farklı olduğu niye için. Niye, onların ölçüleri yok mu ya? Mesela 90C. Ölçüleri var da herkes o standarda uymadığı için denemek zorunda kalıyorlar. Kalıbı ayakkabı gibi bir şey mi? Ayakkabıdan daha da fazla ara beden var. Hmm. Ara bedenler dünyası. Sütyen dünyası. Yorucu bir şey yani. Peki erkek gelse mesela mağazanıza. Hı-hı. Ben bir don deneyebilir miyim diye. Böyle pis bir adam. Görünüşümde geliyorlar bazen. Ama bayan çamaşırı denemek istiyorlar onlar. Gerçekten mi? Efendim? Sabah bana 2-3 tane don verin. Don verip kabini gösterir misiniz? Valla kovuyorum onları ben. Valla iyi cesaret sizinki de. Hakikaten iyi cesaret ya. Gözünü karartmış gelen ama. Mankeniniz var mı? Manken. Yani manken. Yani vitrininiz var mı? Canlı. Don giyen manken mi o? Her şeyi giydiriyorum ben onlara. Kaç tane? 4-5 tane falan var. Hadi ya, büyük bir mağaza o zaman. Diğer mağazaların ne güzel böyle şıkır şıkır giyinmiş böyle. Ben hep iç çamaşırı mağazalarının mankenlerine üzülüyorum ya. Onlar donlu. Gerisini giyememiştim. Kadınlarda gene biraz şey var hani, o daha süslü süslü böyle çeşitli iç çamaşırı ürünleri var. Erkekler bir donla duruyor. Bazen de bir atlet. Haber sanki mangal yapıyormuş gibi. Valla erkek manken koymadım ben açıkçası. Koymadın. Çünkü çok estetik görünmüyorlar. Hmm. Erkek manken koyup ona kadın çamaşırı giydirseniz bence bir numara olursunuz. Hem o adamlar da dükkana girmekten kurtulurlar. Erkek mankenle kadın manken şey mi? Mesela iç çamaşırı mağazası için ayrı mı satılıyor? Mesela vücudu falan biraz daha yapılı mı? Tabii ki farklı. Hmm. Evet. Onlar daha pahalı oluyor herhalde özel şey olduğu için. Erkek mankenler mi? İç çamaşırı dükkanı için satılan özel manken. Yo, aynı. Yani sizin seçtiğiniz mankenin kalitesine göre değişiyor. Aynı. Siz onları nereden alıyorsunuz? Şeyde, Kazım Karabekir'de var öyle. Ha. İstiyor musunuz? Valla ben istiyorum, bir tane eve alayım istiyorum. Valla benim kardeşim de, ben o şeyin mankenlerin içine ışık koydurmuştum. Bir tanesinin odasına gece lambası yapmak istedi de vermedi. İçine mi koydunuz? Onun içi diye bir şey var mı ya? Ya bunlar şey, bidon manken. İçine ışık koyabiliyorsunuz. Bidon manken de don mağazasında tabii ki. Evet, çok değerli. Sizin cevabınızı alalım biz Gülsün Hanım. Ya ben şeyi söyleyecektim. Bu TRT'de İkbal Gürpınar'ın bir programı vardı. Hatta bir tane canlı bir adam mutfak robotu falan oluyordu da. Yani İkbal Gürpınar mı veriyordu yemek tariflerini, onu hatırlayamadım. Hmm. Mutfak robotu aklınızda kalmış sizin. Ha, mutfak robotunu tanıyorum zaten, arkadaşım da o, böyle robot kıyafetleri. Niye bir tane adam diye bahsediyorsunuz o zaman? Hani siz tanımadığınız için öyle bahsettim. Doğru gerçi. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bence burada bu adam daha adama mi robot şey kıyafeti giydirmişler, mutfak robotu diye mi takılıyor? Ha. Evet, işte mutfak süpermiş ya. Bence de hiç olmazsa Tunal'da dolaşan adamdan daha iyi. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Tuğçe ben. Tuğçe Hanım, hemen alın. Ama ondan önce bir şey sorun ya. Daha önce de sorduk dinleyicimize. Siz hiç bu yemek tariflerini uyguladınız mı? Ha, şöyle güzelmiş, misafir geldiği zaman yapayım falan. Evet, uyguladım. Neyi yaptınız mesela? Karnı yarık yaptım. Karnı yarığı mı uyguladınız hanımefendi? Bilmiyor muydunuz televizyonda görene kadar karnı yarık yapmasını? Hayır, bilmiyordum. Cesaret gelmiştir belki canım. Nasıl evet, bir şey evet olduğunu biliyordur da. Tuğçe Hanım, evli misiniz siz? Hayır, değilim. Aman ne bağırıyorsunuz canım? Ben sanki benim şey. Biraz sıkıntı yaratıyor bu durum tabii. Niye? Ben siz daha karnıyarı televizyondan öğrendiyseniz daha çok sıkıntı yaratır ya, Tuğçe Hanım. Kaç yaşındasınız Tuğçe Hanım? 25. 25 yaşında. Daha ne bu sıkıntısı, daha erkenmiş canım. Tabii canım, seneye de imam bayıldı artık. Yavaş yavaş öyle ha deyince birden olmuyor bu işler. Onları bitirdikten sonra, zeytinyağlıları da tamamladıktan sonra. Üçleri tamamlanıyor, ondan sonra çember kapanıyor, evlilik. İnşallah vallahi. Aday da mı yok? Aday da yok, aday adayı da yok. Adam da mı yok peki? Adam da yok. Hadi bir ya sürü adam sesi yok geliyor oradan, biz duyuyoruz, bir sürü adam var arkada konuşan. Yok vallahi yok. Şöyle nasıl bir yok bakıyorum ya da içlerinde adam gibi bir tane yok mu diyorsunuz? Vallahi yok. Neredesiniz siz şu anda hanımefendi? Ben hemşireyim, şu anda hastanedeyim. Yani oradan tabii, siz şimdi hemşire olduğunuz için en sağlıklı erkeği bulmak gibi böyle bir mesleksel şeyiniz var, yaklaşımınız evet, var. Evet, o yüzden çok titiz davranıyorum. Çok iyi. Tebrik ediyoruz sizi. Bizi de internetten dinliyorsunuz galiba. Biz konuşmamızı duyuyoruz arkadan. Evet. Peki cevabı alalım hemen. Ayşe Tüter. Ayşe Tüter. Ayşe Tüter kimdi ya? Ayşe Tüter. Aa. Aa, doğru. Aa, nasıl tanımazsın Fahir? Ha tamam Ayşe. Tamam Ayşe Tüter. Esra evet. Ceyhan Ayşe'si. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Artık zaman yani sonuna geliyoruz. Yani. Şu son dakikalarda bir de şu mercimek adamın ismini öğrenseydik ama herhalde ya, zor o, değil mi? Hanımefendi hala şey mi acaba? Sağ mı? Butoğlu diyorlar ona. O kadar mercimek mi şeyinden. Ah, et doğru ya, bitkisel proteinden. Bitkisel gut olmuş. Yapar ama doğru. Baklava yapmıştı ya, mercimekli baklava. Ama hadi ben canım, o son noktaydı. Ondan sonra zaten insanlar isyan ettiler, televizyondan kaldırıldı ya. Hamuru kendisi mi açmıştı? Önemli olan o. Kaç kattı baklava? Önemli baklava, olan hamur da baklava şeydendi, mercimek tozundandı. Hiç başka mercimekten başka hiçbir şey yoktu ya. Kaşık olarak mercimekleri böyle şey yapmış, sıkıştırmış bir yerde. Kumrular Sokak'ta bir dükkan vardı, sen bilir misin? Bilmezsin tabii. Biliyorum biliyorum. Ankara'ya ilk geldiğinde Kumrular Sokak bu şey Kızılay'ın İzmir Caddesi'nin paralellerinden biriydi. Yani işte keser orada işte. Orada da mercimek ürünleri satılıyordu. Evet. Mercimek çorbası, mercimek tatlısı, mercimekli pilav. İşte o dükkan olmuş zaten. Lacivert Hanım'ın mı? Büyük ihtimalle. Lacivert Hanım'ın taneleri diye kitap çıktı sonra. Hemen talihli dinleyicimizi belirleyelim. Ayhan Sicimoğlu The Latin All Stars konserine. Bu akşamki konsere nerede iki hocam? Kişilik davetiye kazanan. Hatta ben size söyleyeyim, iki kişilik davetiye kazanan iki kişi açıklayacağız. Hayda. Hadi bir de konsere gidemedik, ne yapacağız bu gece diyenler için Kingdom'a da iki tane iki kişilik davetiye verelim. Hadi canım. Dağıtalım ortalığı ya. Saçalım ya, saçalım. Bırak gitsin. Şimdi o zaman ben şey diye vereyim. Sen böyle karıştırarak veriyorum. Fışı, tamam. Fışına, ben bir tanesi seçtim. Gülsün Hanım'a verelim. Verelim. Ne yani özel gösterim davetiyesini verdik Gülsün Hanım'a. Tamam. Özel gösterim mi yoksa şey mi? Ayhan Sicimoğlu. Ayhan Sicimoğlu özel ilk gösterim verdik. Öyle dedim öyle gitti. Tamam hadi. Allah Allah. Öyle dedi. Hayır hanımefendi şey diye bilmiyordur ki özel gösterim için şey yaptığın için aramıştır diye. Peki tamam o zaman ben de şey veriyorum. Ayça Hanım'a da şey verelim. Bir tane İlber Ortaylı. Ne? Ne diyorsun Fahir ya? Ne İlber'di ya? Bir şey. Selçuk tamam, Kuzuluş abi. Tamam Ayhan Sicimoğlu konseri. Ayhan Sicimoğlu konseri. Evet başka. Ondan sonra Doğa Bey'e de Ayhan Sicimoğlu konserini verelim. Tamam ilk dinleyicimize de her zaman. Otoparkta 25 dakika Ebru Şallı diyen Hacer'e de ne kaldı? Özel gösterim verelim. Tamam. Tebrik ediyoruz tüm yarışmacılarımızı. Sponsorumuza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güzel bir dostluğun başlangıcı olacağını çikolatalı diye yerken aramızda da konuştuk. İnşallah öyle devam eder. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.